لکس پیل مر پرشن آسمان مهربان مهربان مهربان مهربان شورش کار آزم جانان مهربان مهربان مهربان مهربان لکس پیل مر پرشن آسمان مهربان مهربان مهربان مهربان شورش کار آزم جانان مهربان مهربان مهربان مهربان هر خاطی را ورشنای و کڑ کڑی دلتا باطل روا مد حق جبا گنگ شوی دلتا هر خاطی را ورشنای و کڑ کڑی دلتا باطل روا مد حق جبا دلتا خوب اس در اوڑو حق بیان مهربان مهربان مهربان مهربان شورش کار آزم جانان مهربان مهربان مهربان مهربان لکس پیل مر پرشن آسمان مهربان مهربان مهربان مهربان شورش کار آزم جانان مهربان مهربان مهربان مهربان جانان صادق و هم امین و مشهور جهان کی هم فتوه هم پیاسین و مشهور جهان کی جانان صادق و هم امین و مشهور جهان کی هم فتوه هم پیاسین و مشهور جهان کی دی اولین آخر زمان مهربان مهربان مهربان مهربان شورش کار آزم جانان مهربان مهربان مهربان مهربان لکس پیل مر پرشن آسمان مهربان مهربان مهربان مهربان شورش کار آزم جانان مهربان مهربان مهربان مهربان سالور یارانی محترم وعد اعزاز لایقا صدیق فاروق عثمان علی دوستان دا جانان سالور یارانی محترم وعد اعزاز لایقا صدیق فاروق عثمان علی دوستان دا جانان ترین قربان و اصحابان مهربان مهربان مهربان مهربان شورش کار آزم جانان مهربان مهربان مهربان مهربان لکس پیل مر پرشن آسمان مهربان مهربان مهربان مهربان شورش کار آزم جانان مهربان مهربان مهربان مهربان خدایا اوبا می پکا و سر کرا دنگار پلاسو تامی داخل کرا و جنت تا دل در پلاسو خدایا اوبا می پکا و سر کرا دنگار پلاسو تامی داخل کرا و جنت تا دیدار پلاسو زمان مری کفری چشمان مهربان مهربان مهربان مهربان زمان مری کفری چشمان مهربان مهربان مهربان مهربان لکس پیل مر پرشن آسمان مهربان مهربان مهربان مهربان شورش کار آزم جانان مهربان مهربان مهربان مهربان مهربان مهربان مهربان